पिया हो कट जागी न्यू वे रात पिया हो रंगे ठाट लगा चुंगी ठाड़ा भरतार मिल गया और के मांगूंगी ठाड़ा भरतार मिल गया और के मांगूंगी भरतार मिल गया और के मांगूंगी ठाड़ा भरतार मिल गया और के मांगूंगी मिठी बात पिया हाँ तेरी कहित बार ना तेरी मैं लंगूंगी ठाड़ा भरतार मिल गया और इक्की मांगूंगी ठाड़ा भर